Dat is voor het uit mijn bestaan, omdat ik je leugen heb geloofd. Verwens nog het uur iedere dag, dat ik jou voor de eerste maal zag. Ik gaf je slechts liefde, ach, hoe dom, je geeft mij er smart voor weer om. Misschien blijf je vreed, ach, je om een smart, verdriet wat ik alleen leid door jou. Misschien heb je alleen gespeeld met mijn hart, misschien ook gevoel je berouw. Ik gaf je toch al wat bezat. Jij was er mijn rijkdom, mijn schat. Het is nu slechts een droom, al geluk van voorheen. Voortaan draag ik mijn lijden af.